Sura 53. An-Najm. Zvijezda. Meka. 62 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi zvijezde kada zalazi, vaš drug nije s pravoga puta skrenuo i nije zalutao. On ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznanjuje. Uči ga jedan ogromne snage, rasporiti, koji se pojavio u liku svome, na obzorju najviše. Zatim se približio, pa nadnio, blizu koliko dva luka ili bliže. I objavio robu njegovu ono što je objavio. Srce nije poreklo ono što je vidio, pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio? On ga je i drugi put vidio. Kod Sidretul Munteha, kod kojeg je dženecko prebivalište, kad je sidru pokrivalo ono što je pokrivalo, pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio. Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga gospodara. Šta kažete o Latu i Uzau i Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj? Zar su za vas sinovi, a za njega kćeri? To bi tada bila podjela nepravedna. To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli. Allah o njima nikakav dokaz nije poslao. Oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od gospodara njihova prava uputa. Ne može čovjek ostvariti sve što poželi. Allahu pripada i ovaj i onaj svijet. A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome on hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan. Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim, a o tome ništa ne znaju. Slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi. Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi. To je vrhunac njihova znanja. Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s njegova puta i on dobro zna one koji su na pravome putu. Allahovo je sve što je na nebesima i što je na zemlji, da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro. One koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene on će oprostiti jer gospodar tvoj zaista mnogo prašta. On dobro zna sve o vama, otkada vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših. Zato se ne hvališite bezgriješnošću svojom. On dobro zna onoga koji se grijeha kloni. Reci ti meni o onome koji istinu izbjegava i malo udjeljuje i posve prestane udjeljivati. Zna li on ono što je skriveno? Pa vidi. Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim, koji je obaveze potpuno ispunjavao, da ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi, i da je čovjekovo samo ono što sam uradi, i da će se trud njegov sigurno iskazati, i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti, i da će se gospodaru tvome ponovo vratiti, i da on na smijeh i na plač navodi, i da on usmrćuje i oživljava, i da on par muško i žensko stvara od kapi sjemena kad se izbaci, i da će ih on ponovo oživiti, i da on daje bogatstvo i moć da stječu, i da je on Sirijusa gospodar, i da je on drevni narod Ad uništio, i Semud, i da nikog nije poštedio, i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najbjesniji bio, i prevrnuta naselja on je prevrnuo, i snašlo ih je ono što ih je snašlo. Pa u koju blagodat gospodara svoga ti još sumnjaš? Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene. Smak svijeta se približava. Allah će ga jedini otkriti. Pa zar se ovom govoru iščuđavate? I smijete se, a ne plačete. Gordo dignuti glava. Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se.